Twee uur, Renate Kok met het NOS-journaal. In de Noorse plaats Kongsberg heeft een man gisteravond met een pijl en boog 5 mensen gedood. 2 anderen raakten zwaar gewond. Een van die zwaar gewonden is een politieagent die op het moment van de aanval niet aan het werk was. De vermoedelijke schutter werd rond 7 uur gisteravond opgepakt. Volgens de autoriteiten handelde hij vermoedelijk alleen. Over een motief is nog niets bekend, maar de politie sluit terrorisme niet uit. De Noorse minister-president spreekt van een gruwelijk incident. Het Belgische Openbaar Ministerie heeft 1 jaar voorwaardelijk geëist tegen de in Vlaanderen zeer bekende televisiemaker en acteur Bart de Pauw. Die stuurde volgens het OM jarenlang honderden opdringerige en soms expliciete berichten naar actrices en vrouwen met wie hij samenwerkte. De 53-jarige de Pauw houdt vol dat hij alleen sms'jes heeft verstuurd op een flirterige toon. Later vandaag gaat de zaak weer verder. In Noord-Korea dreigen kinderen en ouderen te sterven door hongersnood. Daarvoor waarschuwt een speciale rapporteur van de Verenigde Naties. Het land kampt door de coronapandemie met een groeiend tekort aan voedsel. Dat komt onder meer doordat de import van kunstmest uit China achterblijft. Ook internationale sancties verergeren die importproblemen. Klimaatexpert Geert-Jan van Oldenborg is overleden. Dat meldt de Volkskrant. De internationaal erkende wetenschapper werd vorige maand nog door Time Magazine uitgeroepen tot een van de 100 invloedrijkste mensen van 2021. Hij overleed maandag aan de gevolgen van kanker. Van Oldenborg ontving in april een koninklijke onderscheiding en de Europese Technology Achievement Award voor het opzetten van de KNMI-website die grote hoeveelheden klimaatstatistieken toegankelijk maakt. Ook ontwikkelde hij samen met een Duitse collega een methode om kort na ingrijpende weerrampen de rol van klimaatverandering te achterhalen. Geert-Jan van Oldenborg was 59 jaar. Het weer, het koelt af naar een graad of 11. Later overdag eerst bewolkt, in de ochtend nog wat regen. Later opklaringen en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Myrthe van der Drift. Al het harde werk dat ze in hun zonneauto's gestoken hebben is toch niet voor niets geweest. Focus. Verhalen waar je wakker voor wil blijven. Een hele goede nacht. Welkom bij Focus, het wetenschapsprogramma van de NTR. Alle races in Australië zijn afgelast voor de zonneauto's. En toch kunnen ze de strijd met elkaar aan. Ze gaan volgende week de strijd aan op het asfalt van Marokko. De opdracht is simpel. De snelste auto, die wint. Teams van over de hele wereld rijden 5 etappes, verspreid over 5 dagen. En in totaal zullen de deelnemers 2500 kilometer moeten afleggen. De teams zijn al in Marokko, dus we hebben vannacht telefonisch contact. Heb jij nou een vraag voor de technische studenten van de studententeams met de solar auto's? Misschien over de zonneauto's, de voorbereiding of hun kansen om te winnen? Stuur dan een berichtje naar de app van NPO Radio 1, dan stel ik die vraag voor je. Camille Lemmers, goeienacht. Ja, goeienacht. Hoi. Jij bent 21 jaar en je studeert industrial design en bent dus onderdeel van Solar Team Twente. Een van de 18 studenten die al meer dan een jaar bezig is met die wedstrijd in Marokko. Nu zit je er. Waar zitten jullie nu? Wij zitten in Mohammedia. Het is eigenlijk een wat kleiner stadje ten noorden van Casablanca aan de kust. De race zelf die start in Agadir, dus we zitten nog niet in de buurt van de start- en finishplek. Maar we zitten hier omdat we hier in de buurt een werkplaats hebben kunnen vinden waar we dus nog de laatste hand kunnen leggen aan onze auto. En overmorgen vertrekken we richting Agadir voor de start van de race. En dan ligt dat testen echt achter jullie? Ja, dan tegen die tijd is de auto echt af. Dan gaan we natuurlijk nog een klein beetje mee testen als het nodig is. Maar dan zijn we er echt klaar voor. En op dit moment, waar verblijven jullie nu? Want je zegt, het is ons gelukt om hier een locatie te vinden waar we de laatste hand nog aan die auto kunnen leggen, waar we zo hard aan gewerkt hebben. Wat voor soort plek is dat? Waar wij de werkplaats die we hebben in ieder geval, dat is een soort van klein privé vliegveldje. Net buiten Casablanca op een 20 minuten rijden. Dus dat is waar we onze werkplaats hebben. Dus eigenlijk gewoon een klein stukje van een loods waar we onze spullen mochten opslaan en waar we de ruimte kregen om aan de auto te werken. En de rest van het team zit eigenlijk gewoon in een, ja, in een hotel hier 5 minuten lopen van het strand. Waar we in de lobby van het hotel zelf zitten te werken aan onze marketing- en management-gerelateerde zaken. Ja. Laten we het eens hebben over die auto, de Red Horizon. Jullie hebben een bijzonder ontwerp. Dit jaar totaal anders dan de eerdere jaren. 3 wielen. Kun je eens omschrijven hoe die eruit ziet? Ja, zeker. Dus ik vergelijk het vaak nog het meeste met een soort van duikboot eigenlijk. Een beetje een pijlvormige auto. 2 wielen voor, 1 wiel in het midden achter. En de coureur die zit daartussen. En de body daaromheen heeft eigenlijk het meeste weg van een klein duikbootje. Dat wijkt inderdaad flink af van de auto's die we de voorgaande jaren gebouwd hebben. Die van de voorgaande jaren zijn de meeste mensen misschien wel een beetje gewend. Lijkt op een soort van tafel. Of katamaranachtig. Katamaran is hoe wij zelf een beetje die ontwerpvorm noemen. En binnen de nieuwe reglementen voor de race zagen wij een kans om daarvan af te wijken en om iets totaal anders te doen. En ik las ergens op een soort flyer die waarschijnlijk in die hotellobby in Marokko is ontworpen. De auto heeft een luchtweerstand van een bierflesje. Is dat de truc? Een ontwerp maken wat zo weinig mogelijk energie nodig heeft eigenlijk van die zonnepanelen? Ja, absoluut. Ja, het werd net in de introductie voor dit interview werd gezegd dat het team met de snelste auto wint. En die snelheid is natuurlijk voor het grootste deel afhankelijk van de efficiëntie van de auto. Ik bedoel, je rijdt 2500 kilometer met die auto. Maar dat kun je absoluut niet op topsnelheid doen. Dat doe je vooral op een snelheid waarbij de auto zo efficiënt mogelijk is. Dus het grootste doel in het ontwerpen en het bouwen van zo'n auto is om hem zo efficiënt mogelijk te maken. En daardoor bijvoorbeeld om aerodynamisch gezien zo neutraal mogelijk te maken. Dat je zo min mogelijk luchtweerstand ondervindt tijdens het rijden. En wat is dan de grootste uitdaging daarin? Hoeveel kracht je uit die batterij kunt halen? De uitdaging zit hem eigenlijk in ieder opzicht wel. Hoeveel energie je uit de batterij kan halen is één ding. Binnen de bepaalde reglementen waar we aan moeten voldoen, kunnen we natuurlijk nog proberen om een betere batterij te bouwen dan de concurrentie. Maar ook inderdaad gewoon in de body zo min mogelijk luchtweerstand genereren. De beste zonnecellen. En daar gaat het ook al niet alleen maar meer om de beste zonnecellen zelf, maar ook het laminaat, zeg maar de laag die over die zonnecellen heen zit, is nog heel veel in te innoveren. En het gaat eigenlijk van dat soort fundamentele dingen als zonnecellen tot de kleinste wiellagers en dingetjes die in de auto zitten. En op ieder opzicht is er wel een uitdaging om te innoveren. Net wat lichter, net wat kleiner, net wat beter, net wat sneller. Ja, zo meteen praten wij nog even verder, Camille, ook over wat de andere teams nou gedaan hebben. Want jullie zijn niet het enige team uit Nederland wat mee gaat doen. Maar eerst spreek ik nog even met coureur Tim Traas. Hij is een van de studenten, ook uit Twente. Die moet 4 uur onafgebroken rijden, zonder airco, in de volle zon. Dat lijkt mij een taaie klus. Dat zo meteen. Daarna kom ik dus nog even terug bij jou, Camille. Maar eerst muziek. Op verzoek van jou, Horizon van Bluff. Jullie zonneauto die heet Red Horizon. Is dit jullie lijflied, dit nummer van Bluff? Oh ja, absoluut. We hebben onze auto Red Horizon genoemd, omdat natuurlijk wij gaandeweg gedurende onze editie te horen kregen dat onze race in Australië gecanceld was. Ja. En we moesten dus eigenlijk op zoek naar een nieuwe stip op de horizon, als het ware. Eigenlijk als team hebben wij de neuzen vanaf moment 1 in dezelfde richting gehad. En zijn we een nieuwe competitie gaan zoeken met als doel om die te winnen. Dat heeft bij ons geleid tot de naam Red Horizon voor onze auto. En ik denk de achterliggende gedachte bij het nummer Horizon van Bluff is vrijwel hetzelfde. Dus ja, dat voor ons symboliseert het wel een beetje om naar voren te blijven kijken. We blijven naar voren kijken met Bluff. Horizon is dit. Wanneer is het klaar? Je weet wat ik wil en je wilt dat net zo gaan. We staan bij elkaar. En nu is het nog stil, maar bij iedereen brandt de vraag. Kan het ook anders? Ik heb niks om handen vandaan. Het grootste misverstand is dat niemand nog iets kan, dus ga.

Je moet heel lang rechtdoor kunnen rijden. En onze raceleider die zal naar ons kijken en daarop zijn beslissing baseren. Waar maar ben ik hoop jij natuurlijk goed wel dat, in? Ik denk dat ik wel aardig het verkeer van Marokko kan handelen. Waar kijk je het meest naar uit in de komende dagen nog tot de race? Eigenlijk met het team nog eventjes kunnen genieten voordat we van start gaan. Het is een hectische periode geweest afgelopen jaar. En soms sta je er te weinig bij stil wat voor een onwijs gaaf project je eigenlijk doet. Dus eigenlijk vind ik het nog heel mooi als wij nu in de laatste paar dagen, waar je eigenlijk niet zo heel veel meer gaat doen aan de auto, want eigenlijk is die af, dat je nog eventjes samen tot rust kan komen en nog even kan genieten voordat de hel los gaat barsten. Ja, zo voelt het toch een beetje. Die stilte voor de storm zit jij nu middenin. Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Ik wens hoeveel zin ik er ook in heb. Kijk je er naar uit? Ja, natuurlijk. Het is een beloning voor anderhalf jaar lang hard zwoegen. En ik kijk ook wel uit naar het moment dat het klaar is. Maar de race op zich gaat een hele grote ervaring worden, denk ik. Nou, ik hoor heel graag van je hoe het was. En ik wens je natuurlijk heel veel succes die 25e, 5 dagen lang racen. Ja, hartelijk dank. Tim Traas, eerstejaarsstudent van de Master Mechanical Engineering. En een van de coureurs die het Solar Team Twente over de finish moet brengen. NPO Radio 1. En teamgenoot van Tim, student Industrial Design aan de Universiteit Twente, Camiel Lemmers. Goeienacht. Hey, hoi, goeienacht. We spraken elkaar al even voor het gesprek met Tim. Jij hebt ook meegeluisterd. Tim noemde het verkeer in Marokko. Jullie rijden dus gewoon op de weg. Hoe gaat dat dan? Hoe moet ik me dat voorstellen? Nou ja, dat is de reden dat wij in een convoy rijden tijdens de race. Het heeft ook te maken met dat we gewoon op de openbare weg rijden. Dus er rijdt altijd een soort van volgauto voor de zonneauto en eentje erachter. En daardoor rijden we eigenlijk een soort van gesandwiched tussen twee volgauto's door het verkeer heen. En op die manier kunnen we er dus voor zorgen dat we niet vast komen te zitten in het verkeer, dat er geen ongelukken ontstaan of onveilige situaties. En, maar het kan ook zijn dat je een beetje opgehouden wordt, dus dat je niet op je topsnelheid kan rijden. Dat zou inderdaad heel goed kunnen. Zeker in dorpjes wordt dat een grote uitdaging. En dat is ook een groot verschil met de race in Australië. Daar komen we niet ontzettend veel bewoning tegen. En nu tijdens deze race wel. Dus we gaan wel een paar dorpjes tegenkomen waarin het best wel hectisch kan worden. En waarin we echt toch wel een klein beetje opgehouden gaan worden. En wat is de snelheid die de auto gemiddeld zou gaan rijden ongeveer? Ja, dat verschilt altijd natuurlijk een beetje afhankelijk van hoe het weer tijdens de race zelf is. Maar zo tussen 80 en 90 kilometer per uur gemiddeld rijden zo'n race wel. Camille, er kwam ook nog een vraag binnen via de app van NPO Radio 1. Een vraag van Bart, die vroeg zich af: denk je dat dit dan ook echt de auto's van de toekomst worden? Daar ben ik wel heilig van overtuigd. Maar je moet natuurlijk wel een beetje, er doorheen kijken op een manier. Wij denken ook echt niet dat auto's in de toekomst er precies uit gaan zien zoals die van ons. Maar de technieken en de materialen die wij gebruiken, die vinden hun weg wel naar normale personenauto's. Dus de zonnecellen die wij op dit moment gebruiken, die zijn nog niet rijp voor de normale consumentenmarkt. Maar doordat wij daar data over verzamelen en erachter komen hoe ze werken, kunnen ze hun weg wel vinden naar personenauto's. En op die manier dragen wij toch een steentje bij aan de ontwikkeling van die personenauto's. Dus niet precies in deze vorm, maar de technologie die wij afzonderlijk van elkaar gebruiken, die zie ik wel later allemaal terugkomen op normale auto's. Dus dat zou zomaar kunnen dat jullie je hebben gebogen over een speciaal element van die auto met het studententeam, wat dan verbeterd wordt, wat gezien wordt door de fabrikant en wat uiteindelijk dan op de markt komt. Ja. Dus het draagt er wel degelijk bij, die wedstrijd, aan de ontwikkeling eigenlijk van zonne-energie en vervoer. Ja, absoluut. Al is het maar op die manier dat wij laten zien wat er op dit moment al mogelijk is met de huidige technologieën. En dat een hele belangrijke factor daarin is ook dat wij de mensen buiten het team inspireren om zich in te zetten voor die ontwikkeling. Want wij als studenten met relatief weinig ervaring laten alsnog zien dat er een hele hoop mogelijk is met de technologieën van nu. En ja, daar inspireren we onszelf mee, maar daar hopen we ook andere mensen mee te inspireren. Ja, en dan is het ook nog eens zo dat jullie niet het enige team uit Nederland zijn. We hebben nog een paar auteurs ingezonden. Wat is nou het grootste verschil tussen de andere teams en wat jullie bedacht hebben? Ja, en je ziet eigenlijk tussen de drie Nederlandse teams, wij, Groningen en Delft, zie je best wel grote verschillen tussen de auto's. Groningen is bijvoorbeeld het enige van de drie teams dat voor een setup met vier wielen is gegaan. Delft en wij hebben er allebei maar drie. En de auto van Delft, ja, die heeft nog steeds wat meer die soort van tafel katamaran vorm van voorgaande jaren. Alleen dan met een wiel minder. Terwijl wij de hele vorm van de auto hebben aangepast. Dus ja, er zitten wel tamelijk grote verschillen tussen. Ja. En dat wordt wel heel interessant om te zien. Want ik denk nooit eerder dat het tijdens de race zo is geweest dat er echt van dat soort grote verschillen tussen die auto's zaten. Althans, niet in de recente races. Dus het reglement heeft eigenlijk ruimte geboden om het nog spannender te maken? Absoluut, ja. En nou is het zo dat de teams uit Twente wel een aantal keer tweede zijn geworden. Wordt dit dan het overwinningsjaar? Daar gaan wij wel voor, ja. We zijn al vaak genoeg dichtbij genoeg geweest om ons de hoop te geven dat we echt vol voor de winst kunnen gaan. We zijn een veelbelovend team en we hebben het echt in ons om die race te winnen. Dus ik heb daar wel het volste vertrouwen in, ja. Ja, en dat moet je natuurlijk ook gewoon zeggen. De race begint volgende week. Het is nu best een groot moment voor jullie, want de laatste mogelijkheden tot testen, die zijn nu lopen toch wel op zijn eind. Jullie vertrekken van Casablanca naar Agadir, waar de race van start zou gaan. Heb je een goed gevoel over de testfase? Ja, absoluut. Zeker. Het is toch heel ontzettend belangrijk dat je fatsoenlijk weet dat je auto ook in de Marokkaanse zon presteert zoals je wilt dat die presteert. En ja, ik bedoel, zo'n auto opbouwen hier, dat werkt toch weer net wat anders dan in Nederland. Je zit in een vreemde locatie, je werkt met toch op een kleine manier een beetje vreemde spullen. Dus als je dan toch die bevestiging hebt dat je auto ook hier fatsoenlijk werkt, ja, dat is heel belangrijk om met een goed gevoel die race in te stappen. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ik wens je en natuurlijk het hele team heel veel succes volgende week. Dankjewel. Camille, dankjewel. Ja, graag gedaan. Camille Lemmers van Solar Team Twente was dat. Veel succes met de wedstrijd in Marokko. It all starts with a spark, a little light in the dark. I wanna find my way back to you. I don't. I'll see you in my dreams. Hold you close to me. Take the trail on the map. Wander off the beaten track. I will find my way back to you. Though the world is wide and the road may wind, I know where I belong. 'Cause my I'll see you in my dreams. We're closer than it seems. Safe for now, safe for life. Say it with a kiss goodnight. I will find my way back to you. Though the world

In Noord-Korea dreigen kinderen en ouderen te sterven door hongersnood. Daarvoor waarschuwt een speciaal rapporteur van de Verenigde Naties. Het land kampt door de coronapandemie met een groeiend tekort aan voedsel. Dat komt onder meer doordat de import van kunstmest uit China achterblijft en door internationale sancties. Afgelopen maandag erkende de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un dat de bevolking leidt onder een ongekend grimmige economische situatie. 6 schakers hebben bij de rechter bakzeil gehaald in een zaak die ze hadden aangespannen over het NK-schaken in Hogeveen. Ze wilden via een kort geding afdwingen dat ze tijdens het toernooi dat vrijdag begint geen toegangstest hoeven te doen. Die zouden hun voorbereiding verstoren en dat zou deelnemers die wel een coronatoegangsbewijs hebben voordeel opleveren, redeneerden de schakers. De rechter ging daar niet in mee. Het weer. Vanavond koelt het onder de bewolking af naar een graad of 11. In het zuiden kan het tijdens de opklaringen een paar graden kouder zijn. Overdag is het eerst bewolkt, met vooral in de ochtend nog wat regen, later opklaringen en maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Meerte van der Drift. Een hele goede nacht. Je luistert nog steeds naar Focus. En tot 4 uur hoor je hier een selectie uit het NPO Radio 1 podcast aanbod. Te beginnen bij de nieuwste aflevering van Docs. Hoe bloeit liefde op tussen mensen? En ook hoe desastreus kunnen de gevolgen daarvan zijn? Wat doen we elkaar eigenlijk allemaal aan door dat hele verliefd worden? Dit keer in Docs een drieluik met liefdesverhalen ontleend aan een bijzonder project, de Love Line. In telefoongesprekken vertellen mannen en vrouwen van verschillende leeftijden en achtergronden over hun liefdesgeschiedenis. Hoe die ontstond, hoe die zich ontwikkelde. Met alle onhandigheden, miscommunicatie en het toeval wat daarbij komt kijken. Hi. Ik was 22 en ik woonde net in Groningen, waar ik voor een toenmalige liefde heen was verhuisd, notabene. En dat was uit. En toen liep ik een dame tegen het lijf in de kroeg, in het vrouwencafé wat toen nog bestond in Groningen. En daar werd ik helemaal knetter verliefd op. Ze was 16 jaar ouder en ze was al in een relatie en het was allemaal heel moeizaam. Maar we werden gewoon echt heel erg verliefd op elkaar. Dus er was geen houden meer aan. En in die kroeg sloeg ze me echt aan de haak. Het was nogal een Casanova. Dus ze kwam achter me aan en ze zei precies de goede woorden. En ik was natuurlijk nog jong en onbevangen, dus ik was er heel gevoelig voor. Ja, we waren allebei echt zo verliefd dat echt mensen snapten mij ook niet, omdat het was inderdaad een vrouw die nogal jachtig was. Dus heel veel mensen zeiden ook tegen mij van waarom en godsnaam. En dan zei ik ook van ja, maar als ik bij haar ben is de lucht echt 10 keer zo blauw en ik hoor gewoon vogeltjes die niet bestaan. En als ik met haar zoende, dan verdween echt de hele planeet. Ik had gewoon geen idee meer waar ik was. Ik zakte gewoon door mijn benen als ik de rook. Ik was echt een kalverliefde was het. Zo heftig ben ik ook nooit meer verliefd geweest, moet ik zeggen. We gingen dan ook fietsen door Groningen en dan ergens in het hoge gras liggen, zoenen en vrijen en zwemmen tot de zon onderging en liedjes voor elkaar zingen op de fiets. En het was echt en schuifelen op feestjes totdat de boel werd gesloten en we werden weggejaagd. Maar de nacht dat alles uit de hand liep en ik mezelf niet meer in de hand had, was ik denk een jaartje later. Na een hoop getouwtrek, uiteindelijk was ze bij haar partner weggegaan. Maar toen kon ze het helemaal niet hebben om alweer naar de volgende relatie te gaan. En wat ik al zei, het was een enorme casanova. Dus die nacht stond ik in het vrouwencafé en ging zij andere dames versieren onder mijn neus. En op dat moment trok ik dat niet helemaal. En heb ik me helemaal klem gedronken. Wat ik eigenlijk nooit zo deed, maar natuurlijk wel. Baileys zal ik ook nooit meer vergeten. Ik kan geen Baileys meer zien de rest van mijn leven. Ik heb de hele nacht Baileys gedronken. En uiteindelijk een soort exorcist verhaal dat ik de hele wc en volgens mij ook de hele kroeg heb ondergekotst, terwijl iedereen het kon zien. Vervolgens was zij er vandoor gegaan met die vrouw. Maar toen ben ik met mijn dronken hoofd naar haar huis toe gefietst. En daar zag ik de fiets staan van die andere vrouw. En die was dus inderdaad mee naar huis gegaan. Ik heb eerst, ik geloof wel een uur als een viswijf staan aanbellen. En ik hield gewoon niet meer op. Het was echt heel gênant. Vervolgens had ik zakdoekjes in mijn zak en een oogpotlood. En ben ik allemaal boze briefjes gaan schrijven op die zakdoekjes. En die ben ik door de brievenbus gaan drukken. Waarom ze dan altijd zei dat ze van me hield als het niet waar kon maken. En ik heb haar denk ik ook wel uitgescholden. En ik heb ook gezegd dat ik van de hout sloeg echt alle kanten op, zeg maar, qua stemming volgens mij. En liefdesverklaringen natuurlijk, van waarom kies je nou niet gewoon voor mij? En het verdriet dat eruit kwam. En toen heb ik ook nog met lippenstift op het zadel van die vrouw geschreven. Ik haat je volgens mij. Ja, ze was zo verstandig om totaal niet te reageren. Uiteindelijk heeft ze de bel eruit getrokken. Dus uiteindelijk ben ik afgedropen. Ben ik met mijn dronken kop weer. Ja, in Groningen heb je geen sluitingstijden, dus je kunt gewoon dan weer teruggaan. Inmiddels was het al licht. Dan had je een soort snackbar die ook dus permanent open was. En daar heb ik met een paar kennisjes nog tot in de middag, denk ik, zitten huilen en praten en patat eten. Het was een intens droeve, rare, hysterische nacht was het. Ja. I even tried to run away. someday. Ja, ik ben me er helemaal niet bewust van geweest dat ik echt verliefd op hem ben geworden. Maar dat is wel als een bijna een soort van vergif erin gekropen, zeg maar. Was toen op bezoek bij een vriend die in het kraakpand woonde. En we waren op de beamer een film aan het kijken. En toen kwam hij binnen. Hij had lang haar en heel verwilderd eigenlijk. En dat vond ik dus heel erg interessant. In dat kraakpand waren heel veel leuke avondjes. Muziekavonden met bandjes. Dus ik werd continu meegenomen. En het was gewoon een hele romantische tijd. Dus het was, zeg maar, eigenlijk alles wat ik daar deed, of wat iedereen daar deed, was gewoon al met een gouden randje. Op welk moment sloeg het om? Op welk moment hadden we ineens, was het wel een liefdesverhouding in plaats van alleen een seksuele verhouding? Nou, dan weet ik dat eigenlijk niet eens meer. Het was niet de vanzelfsprekendheid van jonge meisje, we worden verliefd en we hebben verkering en dat is het dan. Toen dacht ik, nou, dan moet ik nu toch ook meer van mezelf kiezen. Toen heb ik een ticket geboekt, gewoon heel spontaan. Naar Amerika ben ik toen gegaan. En toen ik in Amerika zat, toen ging hij mij hele brieven schrijven. En echt heel lang en uitgebreid. En nou, gewoon heel romantisch, heel erg tastbaar. Dus niet zoals nu dat je dan WhatsApp hebt en dat je eigenlijk de hele dag met iemand in contact kan zijn. Maar juist ja, heel, heel liefdevol. Ik ben toen 3 of 4 maanden weg geweest, kwam het terug. Toen kwam hij mij ophalen van Schiphol. En dat was eigenlijk meteen ook, ja, gewoon echt de klap erop, zeg maar. Als zo van, nou, nu kan ik niet meer zonder deze man. Ja, dat hij gewoon mij had gemist en me ook zo liefdevol ophaalde. Bijvoorbeeld die hele vroege ochtend van Schiphol. Ja, dat we echt de nacht ook door de stad zijn gaan wandelen in de sneeuw. En het was allemaal heel mooi en heel... Ja, heel bijzonder. Nou ja, het kon eigenlijk niet mooier of beter. En toen, binnen die maand, het was dus ergens in januari, februari, en toen overleed een van zijn beste vrienden / zijn vader. En daar sloeg ook eigenlijk al het roer om. Want toen zaten we al meteen in een best wel crisis, omdat hij heel verdrietig was en het hoefde allemaal niet meer voor hem. En hij geloofde ook nergens meer in, dus de reden voor hem om zich nergens aan te committeren werd ook meteen heel erg waargemaakt. Dus toen hij zo verdrietig was, was het echt mijn dagtaak om voor hem te zorgen. De spanning van het duwen en trekken. Dus ik was hem heel erg aan het pleasen om hem bij mij te houden. En hij was als reactie daarop zich heel erg van mij aan het afzetten. Ik kon het eigenlijk niet goed doen. Maar ik was echt dan echt de wanhoop nabij. En echt mijn obsessie van de dynamiek van ik moet voor hem zorgen en dat is de enige manier om hem nog voor me te winnen of bij me te houden. Die was zo sterk. En ook dat mijn omgeving dus ook tegen mij ging zeggen van wat is er met jou gebeurd? Ik was alleen maar bezig met hem. En dat vind ik zelf ook heel erg heftig. Echt, kan ik niet eens meer voorstellen. Er kwam toen een punt in mij dat ik me wel heel erg realiseerde dat ik zo'n beetje de schaduw van mezelf geworden was. Hij is dus zeeman, zeiler. Dus hij was net weg voor een periode van 3 maanden. Dus wilde ik weer op reis gaan. Voor mij was dat eindelijk een moment om even de touw weer in handen te nemen en te zeggen, nu ga ik weer voor mezelf kiezen. Dus ik had dat helemaal net bedacht. En toen nou ja, toen kwam ik er eigenlijk wel heel snel achter dat ik zwanger was. En hij was ook niet in de buurt. Hij was 3 maanden op de Oostzee met een heel groot zeilschip. En toen ben ik dus met de trein vanuit Amsterdam naar via Hamburg, dus helemaal naar het noordelijkste puntje van Duitsland gegaan. En hij lag toen voor anker met dat schip. Toen heb ik dat echt zo huilend aan hem verteld. Van, ja, ik denk dat ik zwanger ben. En, ja, en dat hij ook helemaal wel heel verbaasd was. Van, hoe kan dat nou? En toen was zijn reactie van, nou, wat bijzonder. Misschien wilde ik eigenlijk altijd al wel vader worden. Misschien heb ik altijd wel dat verlangen gehad. Dat was echt een heel euforisch moment. Wij hebben toen natuurlijk daar ergens zo'n zwangerschapstest gehaald. Op zo'n heel klein wc'tje op dat schip dat allemaal gedaan. Zo van, jeetje, nou ja, dan komt er dus gewoon een kind. Dus dat was heel bijzonder. Of in ieder geval in mijn beleving was dat alleen maar van, dat kan alleen maar mooi worden. En ja, dat is echt nog de injectie, de laatste injectie naar verbinding. Dat, ja, dat was het echt. Ja, sorry. Ik vind het ook echt nog wel heel moeilijk soms. Ik had gewoon heel veel hoop en verlangen dat het allemaal goed zou komen. Nee, dat is echt alles behalve zo gegaan. En dat ik ook dacht van ja, maar zo'n klein babytje, dat is zo, ja, dat is zo kwetsbaar en zo liefdevol. En dat is zo mooi. Dat ik hem dan voor me zag met hoe hij dan ons kind zou vasthouden. En dat hij daar dan heel liefdevol naar zou kijken. En dat het dan zou groeien of zo. Dat het dan alleen maar beter zou worden. Hè, dat je dus wel in een liefde zo kan worden meegevoerd. Dat je helemaal echt je common sense verliest. Dat je niet meer kan beoordelen of je nou echt wel hier een gezonde keuze maakt. Ja of nee. Dat dat zo ver is gegaan in mijn leven, dat ik mijn kind, waar ik heel veel van hou, in een situatie heb gebracht waarvan ik, nou ja, nooit had gewild dat het zo was gegaan. Ja, hij is er sowieso uit liefde gekomen. Puur uit liefde, dat absoluut, ja. Girl, shock me like an electric eel. Come on, baby. Ja, het was 14 februari 2017. En ik organiseerde, zoals ik dat elke week doe, een open podium voor het gesproken woord. En die deed ik in een kroeg. En daar was ik dan ook de presentator, de host van de avond. Dus ik stond het grootste deel van de avond op het podium. En voordat we begonnen had ik al gezien dat er een meisje was gearriveerd dat ik nog nooit had gezien. En ik kon eigenlijk de hele avond mijn oog niet meer van haar afkrijgen. Ze had een wit overhemd aan en een soort baggy spijkerbroek. Het was een meisje dat er zo super galant uitzag en tegelijkertijd een tomboy was. Toen zat ze ook nog op de eerste of tweede rij. Iedere keer als ik op het podium stond, was ze wel zo half naar haar aan het staren. Maar ik had ook een podium te leiden natuurlijk. Dus dat ging maar half samen. Ik heb er maar één keer betrapt op terugkijken. En aan de andere kant dacht ik, ja, ik sta op het podium. Dus een reële kans dat ze gewoon naar me kijkt, omdat ik daar nou eenmaal sta. En ik wilde daar iets mee, maar ik wist niet hoe. En op een gegeven moment was het programma afgelopen en dat sloten we af met een DJ en iedereen dansen, stoelen aan de kant, zoals dat altijd ging, iedereen dronken worden. En ik stond naast de DJ en ik zei, joh, kijk, ik zie haar, ik wil iets met haar, ik wil duidelijk maken wat ik wil, alleen ik weet niet hoe, ik weet niet wat ik moet doen, wat moet ik zeggen, hoe versier je iemand? En toen zag ik opeens dat zij en haar vriendinnen, die gingen voor elkaar op één knie. En ik kon niet helemaal inschatten waarom of wat ze nou aan het doen waren. Maar toen dacht ik, nou, dit is mijn kans. Dus toen ben ik op haar afgestapt, ging ik ook op één knie en toen vroeg ik of ze met me wilde trouwen. Verrassend genoeg zei ze meteen ja. Nou, het ging heel snel. In een paar minuten is toen een bruiloft ontstaan. Er was een erehaag van mensen gemaakt. Er was een meisje, had twee ringen geregeld en een kussen waar die dan op lagen. Er was een jongen van de acteursopleiding, die was dominee. De DJ draaide natuurlijk bruidsmuziek of bruiloftsmuziek. We hadden getuigen, ik had een getuige, zij hadden getuigen. En toen vroeg ik nog vlak van tevoren, want ik dacht, oh, ik moet natuurlijk wel even, ik ben 26, ik weet niet hoe oud zij is. Dus heb ik haar gevraagd wat haar sterrenbeeld was. Dat sloeg natuurlijk nergens op. Maar dat had ze door. Ze zei, je wil weten hoe oud ik ben, hè? Ik ben 18. En toen mocht ik de bruid kussen. Toen mocht ik hem nog een tweede keer kussen. Want dat wilde ik dan graag. En toen ging ze weer verder dansen die avond. En ik kende haar eigenlijk helemaal nog niet. En toen zag ik op een gegeven moment dat ze vertrok met vriendinnen. En toen zei ik, hey, wacht, mag je hele naam? Dan ga ik je stalken. Nou ja, dat van het een kwam het ander. Ze zou volgende week jarig zijn. En in diezelfde week zou ze voor 3 maanden naar Zuid-Amerika vertrekken. In diezelfde week hebben we gezegd, laten we het gewoon proberen. Laten we het doen. En toen hadden we verkering. Ik was verliefder dan ooit. Het was wild. Het was heel wild. Het was heel pijnlijk. En tegelijkertijd voelde het natuurlijk ook alsof ik net op tijd was geweest. We kennen elkaar natuurlijk net. We kennen elkaar knap 3 weken. Maar omdat het allemaal zo vers was en zo leuk nog, was het ook geen zwaar afscheid. Het was echt wel mooi. En we zien wel waar het schip strandt. Het was niet super pijnlijk, omdat je natuurlijk ook nog maar heel weinig hebt dat je kan missen. Je hebt alleen maar de verliefdheid. Tot zover het drieluik van verhalen gemaakt door fotograaf en filmmaker Tara Fallo. Het maakt deel uit van het project TheLoveLine.nl. Behalve Tara verdient natuurlijk ook de naam van sounddesigner Diego van Uden genoemd te worden. Die tekende voor de vormgeving. Wil je meer weten over wat deze podcast behelst en nog meer soortgelijke bekentenissen beluisteren? Dat kan via de website www.theloveline.nl. Ook volgt er later dit jaar een tentoonstelling in de Portrait Gallery Studio op het Marineterrein in Amsterdam. Dit is Supergirl. By the way she talks, she rules the world. You can see in her eyes that no one is her chief. She's my girl, my super girl. And then she'd say, een aantal weken staat hij er nu in Amsterdam, het Holocaust Namenmonument. Oorlogsjournalist Hans-Jaap Melissen gaat voor de WNL-podcast Iedere Steen Heeft een Gezicht op zoek naar de verhalen van de mensen die op dit monument genoemd zijn. Ze hadden al jaren een zigeunerprobleem, zoals ze het noemden. En ze dachten van, nou, dit is een mooie gelegenheid. Dan kun je mij misschien heel erg oppervlakkig vinden. Mij heeft het ook nooit geïnteresseerd. En nu nog niet eigenlijk. In deze aflevering van Iedere Steen Heeft een Gezicht, een podcastserie van WNL op NPO Radio 1, ga ik langs bij mensen met een Sinti-achtergrond. Want ook deze bevolkingsgroep werd gedeporteerd en vermoord. Dat is ook te lang geleden. Ik reis af naar Valkenburg en spreek daar onder andere met Agnes Wolfs-Driessen. Het Sinti-gevoel als ik in een woonwagen ben, het voelt wel thuis. pal voor de ingang van de begraafplaats, hè? Ja, inderdaad. Ja. Een grijze steen eigenlijk, hè? Met daar een, hoe noem je dat nou, in steen uitgehouwen beeldenis op. Ja. Viool, denk ik. Een heer met een viool. Twee dansende meisjes. En aan de achterkant, hier ligt nog iemand. En aan de achterkant kun je dus ook kijken. Een moeder met een kindje op schoot. En een dame die de was doet. Ja. En aan de voet weer, in het trottoir. Ja, de beschrijving. De deportatie van de familie Frans, 16 mei 1944 naar Auschwitz. Jullie eigen familiemonument, eigenlijk kun je zeggen. Ja, kun je wel zeggen, ja. Ja, ja, want staat het eigenlijk alleen voor jullie familie dan? Ja. Het is toen geplaatst in 1993 voor mijn familie. Die is vanaf hier gedeporteerd. Die stonden hier, zeg maar, waar nu de woonwijk is, was een weidje. En daar stonden hun dus, elk jaar deden ze dat pachten van een boer. En vanuit hier zijn ze dus ook gedeporteerd. Nou is hier ook nog een woonwagenkamp, hè, bij Beek. Ja, daar is nog een woonwagenkamp. En, daar zouden we eigenlijk heen gaan vandaag? Eigenlijk zouden we daarheen gaan, maar ja, niet alle Sinti willen praten. Het is als je bij de Sinti-gemeenschap behoort, dan hoor je ook de regels te volgen van de Sinti-gemeenschap. En als één iemand wel wil praten, maar niet mag van de rest van de gemeenschap, ja, dan gebeurt het niet. Ja. En er zijn mensen die houden zich daar strikt aan. En er zijn ook mensen die houden zich daar niet aan. En ik ben één daarvan. Ik praat wel, maar ik hoor ook niet bij de gemeenschap. Dus, ja. Is er een groot verschil in beleving van de oorlog binnen de Sinti-gemeenschap? Er is een grote beleving, maar ze praten er niet over. Ze willen het niet in de openbaarheid brengen, tenminste het gros. Zij zeggen, laat de doden rusten en dan is het klaar. Anjes praat dus wel. Ze vertelt over haar moeder, die als tiener werd gedeporteerd, samen met de rest van haar gezin. Meidi Frans was dus een Sinti-meisje. En zij is gedeporteerd geworden in 1944, toen de Zigeuner-razzia plaatsvond. Ja. En toen is ze gedeporteerd geworden eerst naar Westerbork, doorgangskamp. Van daaruit naar Auschwitz. Van daaruit naar Ravensbrück. En in Ravensbrück is ze niet lang gebleven, want toen werd ze naar een werkkamp gestuurd in Flossenbürg. Een fabriek. Waarschijnlijk een fabriek dan, was dat, ja. En toen was ze, toen ze opgepakt werd, zeg maar, was ze 16. Klopt, ja. Was ze net 16. Hoe leefde zij op die dag eigenlijk? Want er is ooit een dag, zeg maar, dat het dan gebeurt. Maar waar woonde zij toen? Waar was ja, ze? Zoals alle Sinti's in die tijd, in een woonwagen. Ja. En ze trokken rond van dorp naar dorp, van stad naar stad, om geld te verdienen met hun muziek. Ze hadden een orkestje, Les Francesco's. En daar speelden dus opa en de jongens, die speelden dus in dat orkest. Oma en de meisjes, ja, dat, in die tijd kregen meisjes geen muziekles, nee. Dus ze zaten daar toen eigenlijk met z'n negenen? Met z'n negenen waren ze in de wagen, ja. Maar 's morgens heel vroeg werd er op de deur gebonst en er stonden er twee politieagenten voor de deur. En toen werd hun gezegd dat ze gearresteerd waren en allemaal aankleden en mee. En politieagenten, dat waren geen Duitsers, maar Nederlandse politieagenten, toch? Waren Nederlandse politieagenten, ja. Ja. Meewerkend met de Duitsers. Ja. Ja, ja. Wanneer zagen zij voor het eerst Duitsers dan trouwens? In Westerbork. Begreep jouw moeder als 16-jarige, maar misschien ook wel begrepen de volwassenen om haar heen, eigenlijk waarom ze werden opgepakt? Ik denk de volwassenen misschien wel. Ja. Weet ik eigenlijk niet. Heb ik nooit kunnen achterhalen. Maar mijn moeder wist van niks. Nee. Nee, ja, ze was een 16-jarig meisje. En in die tijd waren het nog kinderen met 16. Ja. Tegenwoordig is een 16-jarig meisje, ja, een tiener en een half volwassen, maar die heeft op de telefoon de hele wereld al bekeken, bedoel je? Precies. Ja. Ja. Want jij hebt ook een boek geschreven over het verhaal van je moeder, of eigenlijk het verhaal van je moeder verteld. Uh-huh. Dat boek dat heet Daar praat ik niet over. Want je moeder, voor we op na de oorlog terechtkomen, je moeder heeft de oorlog overleefd. Als een van de weinigen van de familie. Met z'n drieën zijn ze teruggekomen. Ja. Zijzelf, een zus en een broer. Hoe kan het dat jouw moeder de oorlog heeft overleefd? volharding, denk ik. Ja. Want ze zat uiteindelijk in die fabriek, hè? Ja, want ze sliep ook in de fabriek. En ja, weinig eten, veel slaag. Toen de Amerikanen en de Russen dichterbij kwamen voor de bevrijding, is de dodensmars begonnen. Toen gingen ze alle kampen leeghalen. En op weg naar een vernietigingskamp om de mensen toch nog maar te vernietigen, want anders konden ze vertellen wat er gebeurd was. En hun zijn vanuit de fabriek op mars gegaan 's morgens. Dus mijn tante en mijn moeder erbij. Naar Dachau. En onderweg zijn ze eigenlijk in een trein moeten stappen. En die trein op weg naar Dachau, die werd gebombardeerd door de Amerikanen schijnbaar. En toen zijn ze kunnen vluchten. En toen hebben ze gelopen, zijn ze de bevrijding eigenlijk tegemoet gelopen. Als je dat zo, hè, we schetsen het even in een paar minuten, eigenlijk wat jouw moeder heeft meegemaakt. Althans, op het moment dat het dan nog oorlog is, dan is de bevrijding er. Dan keert ze ook terug naar Nederland. En hoe gauw weet ze dan dat de rest van de familie er niet meer is? Ja, via het Rode Kruis hebben ze gezocht en gewacht of er nog meer terugkwam, of er nog meer leefde, maar er is niks meer van vernomen, nee. En ja, toen moesten ze het maar accepteren dat het zo gegaan is. Want toen jouw moeder terugkwam uit de oorlog, hè, waar was toen de woonwagen waar ze in geleefd had? Die stond nog in Beek, maar die was helemaal leeggeroofd. Die was, ja, was echt alles uit. De toenmalige burgemeester, die heeft de twee paarden, waar het veulentje gebleven is, weet niemand. Maar die heeft de paarden verkocht aan een bakker, geloof ik. Dan in ieder geval twee middenstanders in Beek. En zelf heeft hij daar een paard weer gaan weghalen toen hij gevlucht is voor de Amerikanen. Hoe gauw na de oorlog is jouw moeder maar een gezin begonnen? Het gezin waar jij in zat, uiteindelijk? Ja, het gezin begon. Mijn moeder is in 1953 getrouwd met mijn vader. Ja. Ja. En jij bent weer van welk jaar? Ik ben van 62. Van 62. Nou, ruim na de oorlog op zich. Wat merkte jij toen jij opgroeide van het feit dat jij een moeder had die dit allemaal meegemaakt had? Of merkte je er helemaal niks van in de eerste jaren? Helemaal niks. Nee, als kind zijnde niks. We zagen wel dat mijn moeder donker was. Maar als, als we dan vroegen van... En mama, waarom bent u zo bruin? Nou, zei ze gewoon van... Ja, mijn vader was een Tsjechische man en mijn moeder was een Poolse vrouw. Was nog niet zo gelogen, want in die buurt zijn ze ook allebei geboren, mijn opa en oma. En ze was getrouwd niet met een Sinti-man? Nee, mijn vader was gewoon een burger. Ja, daardoor heb jij ook lichtere kleuren waarschijnlijk. Ja, ik ben lichter, ja. Dus er werd in jouw hele jonge jaren eigenlijk niet gesproken over de oorlog? Nee. De titel van je boek, daar praat ik niet over. Er werd er ook niet gepraat. Nee. Maar op een gegeven moment kom je er wel achter. Hoe is dat gegaan? Wanneer hoor jij voor het eerst eigenlijk dan dat jij zelf een Sinti bent dan van achtergrond? Eigenlijk pas in mijn tienerjaren. Ja, ook bij de jaren 16, 17. Dan ga je vragen stellen en dan kan ze de vragen niet meer afdoen met... nou ja, dat nummer op mijn arm is mijn telefoonnummer. Oh, dan stelt natuurlijk een nummer op de arm, ja. Ja, ja. Tatoeage, ja. Dat had ik dus als kind zijnde ook al gevraagd. Wat is dat nummer? Ja, dat was haar telefoonnummer, zei ze. Maar ja, we hadden helemaal geen telefoon. Maar als kind zijnde denk ik niet dat je daar dan verder over nadenkt. Dus door jullie vragen is ze uiteindelijk gaan vertellen? Ja, ja. Ja. En... Maar stukjes en beetjes. Niet echt van, ja, we wisten dan wel dat we van Sinti afkomst waren, van moederskant. Maar niet echt de kampen. De verhalen van de kampen heeft ze eigenlijk pas gaan vertellen na 93. Toen het monumentje in Beek is onthuld. Kon je daardoor beter verklaren, misschien van haar gedrag? Ja, ook van gedrag van andere mensen bijvoorbeeld. Als kind zijnde mocht ik met bepaalde kinderen niet omgaan. Daar mocht ik niet binnen gaan spelen. Dan werd gezegd van nee, iedereen mag binnen behalve jij. Ja, ja, wat was er mis met mij? Geen idee. Als kind zijnde denk je van, nou ja, ze vinden me niet aardig of zo, maar... Als je ouder wordt, vallen dan die puzzelstukjes. Denk. Zij wisten dus wel dat ik van Sinti afkomst was. En daarmee was je meteen besmet? Blijkbaar. Schijnbaar wel, blijkbaar, ja. Maar was je moeder een stabiele moeder eigenlijk? Mijn moeder was heel stabiel. In het Engels zeggen ze down to earth, en dat was ze echt. Geen oorlogstrauma? Nee, Nee. Althans, niet merkbaar. Nee, niet merkbaar. Ze had wel haar verdriet, natuurlijk. Want ze zei ook wel eens rechtuit, ik mis mijn moeder nu nog. Toen was ze al in de 70. Ja, de manier waarop het gebeurd is, dat is het bijzondere eraan. Dat ze daar overheen gekomen is. Want de manier waarop, ze zijn allemaal vergast. Ze zijn vermoord, ja. Ja, vermoord. Op de een of andere manier, ja. Ja. Nou, heeft ze dan op een gegeven moment dat verteld, hè? Ben jij jezelf toen ook nog Sinti gaan voelen eigenlijk? Omdat je wist dat je Sinti was? Nee, eigenlijk niet. Huh? Nee, nee. We hebben wel een bepaalde opvoeding gehad. Half Sinti, half burger. Maar het burgergedeelte, dat overheerste toch wel. Ja. En je groeide op in een huis, net zoals we hier in huis zitten. Gewoon in een huis, ja. Ja, ja, ja. Zeker met normen en waardes van burgers. Tenminste, van mijn vaders kant. De normen en waardes van mijn moeders kant, ja, dat kwam heel goed overeen. Maar wat denk je dat je moeder wel heeft overgehouden aan de oorlog? Als het niet een trauma is, zeg maar. Maar je hoort bij Sinti ook wel vaak wantrouwen naar de overheid bijvoorbeeld, hè? Ja, dat is niet het wantrouwen naar de overheid in de zin van dat ze geen politieagenten of zo kon uitstaan. Nee, dat heeft ze nooit gehad. Want ze zei zelfs, de Duitse soldaat, die was niet slecht. Die man deed zijn werk. En anders werd hij ook doodgeschoten. Ja, de ervaringen van mijn moeder met de overheid, die waren gewoon niet goed. Ook niet na de oorlog, toen ze terugkwam. Er was geen opvang. Ja. Er was geen, hier heb je geld om te leven. De overheid wilde hun kwijt, van tevoren al. Dus toen ze terugkwamen, ja, dat was natuurlijk niet de bedoeling. Ze hadden al jaren een zigeunerprobleem, zoals ze het noemden. En ze dachten van, nou, dit is een mooie gelegenheid. Ja. Mijn moeder zei dat altijd. De Nederlanders zijn begonnen en de Duitsers hebben het afgemaakt. Wat betekent Sinti zijn voor jou nu nog? Ja, dat wat heeft het betekend? Ja, ik hoor niet bij de gemeenschap. Nee. En, omdat je in een huis woont? Of, Nee, omdat ik niet binnen de gemeenschap ben opgegroeid. Ja. En dan, ik zal me ook niet thuis voelen binnen de gemeenschap. En waarom niet? Hun staan toch anders in het leven als ik. Ja, hoe dan? Zij leven in een woonwagen. Ik heb geen moeite om in een woonwagen te wonen. Maar mijn privacy is mij heilig. En dat heb je op een woonwagenkamp niet. Iedereen loopt bij elkaar binnen, bedoel je dat? Je loopt bij elkaar binnen, ja. Ik denk dat het dat zo'n beetje is. Maar het Sinti-gevoel als ik in een woonwagen ben, ja, dat is er toch wel. Het is heel gek. Ik ben er niet in opgegroeid, ben er niet in geboren, maar het voelt wel thuis. Anjes vindt het belangrijk dat we de oorlog blijven herdenken. Nadrukkelijk ook met de Sinti en Roma daarbij. Maar ze heeft wel moeite met hoe sommige nabestaanden omgaan met de oorlog. Ik ben bijvoorbeeld, ik ben Sinti, ik ben Jood, want wij hebben zoveel meegemaakt. Nee, wij hebben niks meegemaakt. Onze ouders, onze grootouders, die hebben dat meegemaakt. Wij hebben niks meegemaakt. En sommige mensen zullen dan misschien zeggen, ja, maar ik ben tweede generatie slachtoffer, want ik groeide op bij een moeder of ouders die het zwaar hebben gehad en die hebben dat dan, zeg maar, ja, dat heeft doorgewerkt in mijn eigen opvoeding. Als het doorgewerkt heeft in de opvoeding misschien wel. Dat kan ik dat begrijpen. Ik ben niet opgevoed met de oorlog. Mijn moeder die heeft ons niet tussen hele grote aanhalingstekens belast met haar verleden. Denk je dat je moeder dat ook bewust gedaan heeft eigenlijk? Dat ze dat? Dat denk ik wel, uit bescherming voor ons. Hoeveel ben jij met de oorlog verder bezig? Ja, eigenlijk sinds ik met dat boek bezig ben, heel veel. Ja. Je zegt het met een zucht. Ja. Van, misschien te veel. Ja, misschien te veel. Ja? Soms denk ik wel eens van, het lijkt wel of ik het zelf heb meegemaakt. Ik ben dan, ik kijk in de spiegel en ik ben mijn moeder. Ik denk dat ik het een beetje meer moet loslaten. Ja. Ja. Nu is er een namenmonument gebouwd. Naar welke naam ga jij nadrukkelijk kijken? Niet je moeder. Je moeder staat er niet mijn op. Mijn moeder staat er niet op. Nee. Die is mijn niet oma. Je oma. Ja. De moeder van jouw moeder. Ja. Ja. Hoe heet ze? Ernestine. En mijn oudste zus heet Erna. En met die Erna praat ik verder. De zussen staan allebei heel anders tegenover de oorlog, blijkt. Dan kun je mij misschien heel erg oppervlakkig vinden. Mij heeft het ook nooit geïnteresseerd. En nu nog niet, eigenlijk. Oké. Dus. En... Kijk, ik heb er respect voor wat Agnes gedaan heeft. Zeer zeker ook met het uitbrengen van het boek. Maar mij boeit het niet. En waarom niet? Nou, ik denk dat het altijd iets ver van mijn bedshow is geweest. Wij zijn namelijk... kijk, wij hebben altijd... of in ieder geval, ik als kind zijn, heb altijd meegekregen dat... woonwagenbewoners, dat waren voor ons waren dat kampers, waren zigeuners. Ja, daar hadden wij niks mee. Oké, okay, ja. En je wilde daar ook liever niks mee te maken hebben? Nee, ik vond het maar... de mentaliteit vond ik maar heel erg asociaal. En vond je het dan eigenlijk erg op een gegeven moment dan te horen dat jij zelf die achtergrond hebt? Nee, helemaal niet. Nee? Nee. Waarom? Omdat ik ben niet zo... ben niet zo opgevoed. En de oorlog interesseert je ook niet? Dat is ook te lang geleden. Ja. Hoe vind je dat we in de toekomst moeten blijven omgaan met die oorlog? Want er komen steeds meer mensen bij die dat misschien wel gaan vinden ook. Hoe moeten we omgaan met de oorlog? Ik bedoel, kijk, zoiets mag hier in Nederland... of in ieder geval in andere landen gewoonweg niet meer gebeuren. Terwijl het toch gebeurt. Ja. Je bedoelt, het gebeurt, er is oorlog in de wereld. Er is ja. gewoon oorlog in de wereld. De mensen gunnen elkaar niks. Maar zeg je daarmee eigenlijk ook, herdenken heeft geen zin? En dat dingen, dat roepen steeds van ja, nooit meer. En intussen gebeurt het dan. Heeft al denken zin. Ik denk dat het een mooie geste is naar de overledenen. Maar moet je dat over 200 jaar ook nog doen? Over die oorlog van 1940-45? Nou, zelf zou ik zeggen van nee, dat vind ik te ver gaan. Om dat over 200 jaar nog te doen. Ja. Net zoals ze nou zich druk zijn aan het maken dat Nederland voorheen met de slaven hebben gedaan in 1600-1700. Dat zich de mensen daar nou druk over maken over een standbeeld wat er staat. En als ze zich dan over 200 jaar zo druk maken, zoals ze zich nu druk maken over dingen wat in het verleden is gebeurd, dan denk ik bij mezelf, jongens, laat dat toch rusten. Waar maken jullie je druk om? Bekijk het heden. Perry is de zoon van Erna. Hij is 46 en arriveert op een oude motor, een Harley Davidson uit 1942. Een restauratieproject van zijn inmiddels overleden vader. En dat hij op een motor uit de Tweede Wereldoorlog aankomt, wil trouwens niet zeggen dat Perry daar nu zoveel mee bezig is. Je krijgt het heel vroeg op school. Ja. De maag ingesplitst. Eerste, Tweede Wereldoorlog, wat er gebeurd is. Maar als je überhaupt erover gaat nadenken... kinderen tot 20, 25 zijn daar niet mee bezig. Die kennen dat niet en die willen dat ook niet kennen. In mijn ogen. Ja. Ik zelf ook. Wat moet ik met oorlog? Voel jij het trouwens nog op de een of andere manier Sinti? Nee. Nee. Je hebt ook niks met die gemeenschap? Nee. Nee. Er zullen, ja... Ik praat wel eens over oma. Ik praat ook over als er een grapje gemaakt wordt over gemeenschappen. Zo van, jongens, hou er wel rekening mee. Als puntje bij paaltje komt, ben ik er ook nog steeds ene. Maar op zich... En maak je het wel eens mee ook, dat je op moet komen voor Sinti? Ja, op moet komen. Zoals mijn moeder al zegt, er zijn verschillen. In Sinti's en in Roma's en in reizigers en in kampbewoners. En ja, op moet komen. Wat ik op dit moment nog doe, is inderdaad voor oma. Omdat ik oma persoonlijk, in mijn ogen, als laatste van de Telligen of als eerste van de Telligen het beste ken. Omdat ik dan nog het meeste thuis ben geweest. En mijn andere twee neefjes, of mijn andere drie neefjes, die kennen oma eigenlijk ook wel, maar weer minder als mij. En de generatie daar weer onder, mijn dochter, heeft oma 7, 8 jaar leren kennen. En that's it. Daarna stopt het gewoon. Dus als ik eer haar door een bloemetje te leggen op 4 mei. Omdat ze zoiets heeft van, dat deed ik altijd met oma. Dan gingen we naar Beek toe. eventjes bij het monument wat neerleggen. Ik zoek de aandacht niet op om iedere keer weer... En dat apprecieer ik weer duidelijk aan mijn tante. Die doet dat wel. Ah, yes, ja. Die wil dat heel graag. Van de andere kant zeg ik dan ook. Ze gaat toch stiekem in tegen oma wat die wilde. Hè? Ja, is dat zo? Ja, zeker. Want die wilde er niks over weten. Hè? Die heeft er nooit iets over willen zeggen. Hè? Ja, het boek heet het, daar praat ik niet over. Precies. Ja. Dus het heeft twee kanten. Het heeft echt twee kanten. Ik vind het goed dat ze het gedaan heeft. Het levensverhaal mag rustig verteld worden. Maar dat mag ook bij onszelf blijven. Dat hoeft op zich niet in een boek. En van de andere kant zeg ik van... had je helemaal niet hoeven te schrijven. Want oma wilde het zelf al niet. Ik weet ook niet hoe ze gereageerd heeft. Hoe ze zou gereageerd hebben als ze wist dat er toch een boek over geschreven was. Ze heeft het niet meer meegemaakt. In 2014 overleden. Ja. Dan had ze ook het boek naar het hoofd toegesmeten gekregen. Kan ook, hè? Oh, dat weet je niet. Daarvoor zeg ik... Er is nooit specifiek gezegd tegen oma... kom, we gaan een boek schrijven, geef me je input, we gaan dat eens even regelen. Wat vinden jullie van het Holocaust-namenmonument... waar jullie voorouders natuurlijk ook op staan? Is dat belangrijk of is dat weer het zoveelste monument? Hoe kijk je daarnaar? Zeer zeker is het weer het zoveelste monument. Slecht is het niet. Ga je er naartoe? Ga je kijken bij die namen? Nee. Nee. Ik ben nou 2 maal of 3 maal in Westerbork geweest... omdat wij op uitnodiging gevraagd zijn geworden. Interessant. Maar ja, sta je daar weer, hè? Ja. Met z'n allen. Dat vind je maar niks. Waarom die aandacht? Dat ik toch weer een generatie of 2 generaties verder... weer mensen staan te huilen... wat eigenlijk er helemaal niks mee te maken hebben. Men zegt dat het genetisch is. Men zegt dat er diep in de slaap of diep in het onderbewustzijn nog pijnen zitten en dat soort dingen allemaal. Dat heb ik ook al te horen gekregen. Dat er nog zeer en leed zit bij 2, 3 generaties achter oma die het wel meegemaakt heeft. Maar goed, daar zijn de meningen over verdeeld, denk ik. Jij kijkt er een beetje cynisch naar, denk ik. Luchtig. Luchtig. En denk je dat mensen een soort houvast daarin vinden misschien? Of wat denk je? Wat is dat dan? Ja. Moet ik dat een deskundige gaan vragen? Ik denk het wel. Ja. Ik denk het wel. Ja. Even naar jouw moeder. Hè? Ja. Net wat hij zegt, weer het zoveelste monument. En ik heb het idee dat gewoon degenen die er weer voor een monument voor bedacht hebben... ik heb het idee dat zij zich ofwel interessant willen maken... en als de regering daaraan meewerkt, dat die eigenlijk een soort... schuldbekentenis willen nalaten door hun te eren... voor hetgene wat ze hebben verzuimd toen die mensen terugkwamen uit de oorlog. Kijk, want laten we eerlijk zijn, toen ze terugkwamen uit de oorlog... werden ze ook behandeld als paria. Maar jij gaat niet kijken bij dat namenmonument? Nou, laten we zo zeggen, dit is net niet even naast de deur. Nee, we zitten hier in Valkenburg. Maar je zou dan de oorsprong van jouw naam, je heet Erna, je oma... Heette Ernestine. Ja, dat klopt. Die zou je daar dan in steen gebeiteld kunnen zien, zeg maar. Ja, die kan ik daar in de steen gebeiteld vinden. Maar het interesseert me niet. Nee. We lieten hen gaan, hè? Dat is de tekst op deze steen. Dat de burgers hun hebben laten gaan toen ze opgepakt werden... en er niks tegen gedaan hebben. Daar is toen nog een beetje ophef over geweest, de bewoners van Beek. Die hadden zoiets van, ja, we wisten dat helemaal niet. Dat kan, dat wisten ze ook niet. Het heeft een beetje een beschuldiging inderdaad. Hè? Ja, dat wordt dan opgevat als een beschuldiging. En ja, misschien is de tekst ook niet zo goed... Je zou nog kunnen denken, we lieten hen gaan... zou ook een tekst kunnen zijn over heel veel jaar... als je besluit niet meer te herdenken. Ja, dan zeg je wat. Goeie vraag. Over 50 jaar, 100 jaar. Ik hoop dat ze dan zich toch herinneren... waarom die tekst daarop staat. Als er überhaupt nog aandacht aan besteed wordt. Ja, dat zou je wel willen. Natuurlijk zou ik dat willen. En vooral dit monumentje. Ik heb een zoon, ik heb kleinkinderen. Ik hoop toch wel dat dat toch herinnerd wordt. Ja. En dat dat toch ook een monumentje wat verzorgd wordt. In de volgende aflevering van Iedere Steen heeft een gezicht. U kent hem vast nog wel, Ronnie Naftaniel en zijn dochter Linde. Als mijn moeder heel boos op mijn vader was, en dat gebeurde wel eens, dan zei ze, je had mij niet uit die trein moeten halen. Je hoorde een aflevering van Iedere Steen heeft een gezicht, een podcast van WNL. En Hans-Jaap Melissen. Meer verhalen achter het Holocaust Namenmonument vind je op onze website of in je eigen podcast-app. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Focus voor vannacht. Maar morgen zijn we er als het goed is weer. Maar eerst is hier op NPO Radio 1 Ruben van Haften met Gaan van de BNNVARA. Ruben, goedemorgen. Heel goedemorgen, Meerte. Je staat in de startblokken. Waar ga je het zo meteen over hebben na het nieuws? Heb jij Squid Game al gezien? Ik heb het niet gezien, maar ontzettend veel over gehoord. Wil je het nog zien? Is het wat? Nou ja, ik heb het vlak voor de hype gezien. En ik vond hem oké. Maar in ieder geval heel veel basisschoolleerlingen zijn er helemaal fan van. En dat is opvallend, want daar is het dus helemaal niet voor bedoeld. Het is best gewelddadig. Ja, het is heel gewelddadig. Dus wij gaan vragen of de verantwoordelijkheid voor wat jong publiek ziet bij de streamingplatforms ligt of bij de ouders. Dus wie bepaalt de leeftijd? Wie gaat daarover? Ja, wie gaat daarover? Want ja, moeten de ouders altijd weten wat hun zoon of dochter ziet? Of moet er toch een leeftijdsgrens op? Exact. Bel 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. Reageren kan dus na het nieuws zometeen bij Ruben. Ruben, dankjewel. Ik wens je een mooie uitzending. Dankjewel. En dit was Focus voor vannacht. Voor jou een hele fijne dag. NPO Radio 1. 4 uur, Renate Kok met het NOS-journaal. In de Noorse plaats Kongsberg heeft een man gisteravond met een pijl en boog 5 mensen gedood. 2 anderen raakten zwaar gewond. Er zou onder meer in een supermarkt op mensen zijn geschoten. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het gaat om een 37-jarige Deen die in Kongsberg woont. Volgens de autoriteiten handelde hij vermoedelijk alleen. Over een motief is nog niets bekend, maar de politie sluit terrorisme niet uit. De Noorse minister-president spreekt van een gruwelijk incident. Adviesbureau KPMG is zeer kritisch op de coronastrategie van het demissionair kabinet en de resultaten daarvan. Dat blijkt uit een tussentijdse evaluatie van KPMG, meldt NRC. Volgens het adviesbureau zijn er in Nederland meer doden gevallen omdat er beleid werd gemaakt op basis van het aantal ziekenhuisopnames in plaats van het aantal besmettingen. Daardoor werd volgens KPMG vaak te laat ingegrepen. Het bureau concludeert ook dat Nederland zowel qua economische groei als qua oversterfte beduidend minder goed in staat was de pandemie het hoofd te bieden dan landen als Noorwegen, Denemarken en Finland. In Noord-Korea dreigt sterfte door hongersnood, waarschuwt een speciale rapporteur van de Verenigde Naties. Door de coronapandemie is er een groeiend tekort aan voedsel. En de strenge coronaregels die sinds januari vorig jaar gelden zorgen ook voor grote economische problemen. Ook de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un erkent dat de bevolking lijdt onder een ongekend grimmige economische situatie. 6 schakers hebben tevergeefs via een kort geding geprobeerd te voorkomen dat ze toegangstest moeten doen op het NK Schaken in Hoogeveen. Het toernooi begint vrijdag. Volgens de schakers zouden de test hun voorbereiding verstoren, maar de rechter gaat daar niet in mee. 2 van de 6 schakers laten nu verstek gaan. Het weer, af en toe regen of motregen en 1 graad of 11 nu. Later op de dag overwegend droog, vooral in het zuiden ook af en toe wat zon. En de temperatuur stijgt dan naar 1 graad of 16. Aan zee waait het vrij krachtig. Boven land is de westenwind meest matig. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Een hele goede morgen. Het is 14 oktober. Ik ben Ruben van Haften. De extra vroege ochtendshow. Tot 6 uur mag je hier meepraten over het nieuws. En we gaan het hebben over de verantwoordelijkheden van streaming services. Maar eerst wil ik het met je hebben over het nieuws waar je vandaag veel meer over gaat horen. Vanavond wordt de Gouden Televisiering weer uitgereikt. En de genomineerden zijn de Kinderen van Ruinerwold, Een Huis Vol en Mokro Mafia. Een van die drie wordt dus uitgeroepen tot beste programma van het afgelopen jaar. En woon je op de Brunsumer Heide? Schrik dan niet als er een Chinook of Cougar-helikopter over je hoofd vliegt. Vandaag wordt er namelijk een oefening natuurbrandbestrijding gehouden. En eet vandaag ook een extra appel of wat broccoli, want het is vandaag namelijk de Nationale Groente- en Fruitdag. Ik heb gelukkig 2 bananen bij me, dus dat komt wel goed. Het is de bedoeling dat vandaag iedereen in zijn of haar middagdipje een stukje fruit of groente neemt om zo de dag goed door te komen. Na 5 uur wil ik het met je hebben over de Waddenzee, maar we gaan het nu eerst hebben over de nieuwste serie Squid Game. Squid Game. Iedereen heeft het wel gezien, de Zuid-Koreaanse serie. Met 11 miljoen kijkers is het de best bekeken Netflix-serie ooit. Squid Game gaat over een groepje mensen met hele grote schulden. Ze doen mee aan een dodelijk spel waarmee ze enorm veel geld kunnen winnen. De deelnemers moeten allerlei spelletjes spelen die ze vroeger als kind veel hebben gespeeld, zoals Annemaria Koekoek. Wie af is, wordt geëxecuteerd. Veel jong publiek heeft dus ook de serie gezien. En daar maken leraren zich best zorgen over. Zo ook basisschooljuf Dimfy Weerstand. Donderdag kwam ik op school en in de teamkamer was eigenlijk al meteen een beetje een rep en roer van, nou ja, iemand uit groep 4 die had dan ook Squid Game gezien. En de laatste spelletjes op het schoolplein is eigenlijk een verkapte versie van Squid Game. Wij dachten allemaal aan het onschuldige spelletje Annemaria Koekoek. Maar dat was dus toch met wat andere termen. En gelukkig hebben best wel wat jonge leerkrachten rondlopen en die herkenden die terminologie wel. De serie verscheen op Netflix met een leeftijdsindicatie van 12+. Maar dat bleek veel te laag te zijn vanwege al het bloed en geweld dat in de serie gebruikt wordt. Later verhoogde Netflix de leeftijd dan wel naar 16+. Maar het was eigenlijk al veel te laat, want heel veel kinderen hadden de serie al gezien.